reklamy. To program Trzecie Polskiej Radia. Niedziela, 29 kwietnia, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier podkreśla, że rząd realizuje postulat protestujących opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Jeszcze tylko dziś i jutro mamy czas na rozliczenie się z podatku za zeszły rok. 4 wyjątkowe koncerty na święto jazzu, pierwsze już wieczorem. Premier o porozumieniu z protestującymi w Sejmie opiekunami dorosłych niepełnosprawnych. Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Żnina na Kujawach i Pomorzu mówił, że rząd wyciągnął do nich rękę. Czwartek rząd przyjął zmiany ustawowe, które spowodują, że renta socjalna będzie wyrównana do poziomu renty minimalnej, czyli do poziomu 1029 zł. Drugi postulat dotyczył dodatku rehabilitacyjnego na artykuły medyczne, wózki, cewniki, ortezy, gorsety, protezy i my ten postulat spełniliśmy. Protestujący w Sejmie w piątek odrzucili propozycję w sprawie dodatku rehabilitacyjnego. Mówią, że na opiekę jest potrzebne 500 zł w gotówce co miesiąc. Politycy Platformy Obywatelskiej zapowiedzieli, że w związku z brakiem porozumienia w poniedziałek złożą wnioski o wotum nieufności dla wicepremier Beaty Szydło i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, przewodniczący klubu PO Sławomir Neumann. To są dwie osoby, które odpowiadają politycznie za ten protest, za to, że on w ogóle powstał, że dzisiaj osoby niepełnosprawne zostały pozostawione przez rząd w Sejmie na długi majowy weekend bez żadnej szansy na to, żeby zakończyć to porozumienie. A jak zapowiedziała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, po majówce 8 maja Sejm ma rozpocząć pracę nad rządowymi projektami, które spełniają postulaty protestujących. Dla zapominalskich ostatni dzwonek. Jutro ostatni dzień na rozliczenie się z podatku za ubiegły rok. PIT można złożyć nie tylko w urzędzie, ale i przez internet. I według statystyk robi to już większość Polaków. Trzeba jednak pamiętać o uważnym korzystaniu z elektronicznego programu. Najczęstsze błędy popełniane przez podatników to nie pobieranie tak zwanego urzędowego poświadczenia odbioru. Jak mówi Beata Drej-Wojciechowska z olsztyńskiej skarbówki, dość często zdarza się też, że podatnik wykonuje całą operację, a w rezultacie rozliczenia nie wysyła. System mógł nas poinformować, że dokument jest gotowy do wysłania. Podatnik uznał, że to już jest zakończenie wysyłki. Takich sytuacji jest dość dużo, dlatego warto upewnić się, nie mając takiej pewności, nie mając urzędowego poświadczenia, czy na pewno nasze zeznanie jest we właściwym urzędzie skarbowym. Wiele urzędów skarbowych organizuje jutro spotkania, podczas których doradcy pomogą w wypełnieniu zeznania podatkowego. Pierwsze rodziny odebrały klucze do 96 nowych lokali wybudowanych w ramach programu Mieszkanie Plus. Znajdują się one w oddalonym o 4 km od Jarocina siedle Minie w Wielkopolsce. To dwupokojowe mieszkania o powierzchni 36 metrów kwadratowych lub trzypokojowe o powierzchni 55 metrów kwadratowych. No na pewno jest własne. I na pewno nieprędko byśmy je sobie kupili. Wiadomo, no są rzeczy, które trzeba poprawić i zrobić każdy pod swoim kątem, ale każdy jak ma klucze do swojego mieszkania, to jest szczęśliwy, nie? Duże. W sumie no można meble stawiać, mieszkać. W ramach programu Mieszkanie Plus w gminie Jarocin powstaje 366 mieszkań. Kolejne lokale mają być oddane pod koniec maja. I jeszcze propozycja kulturalna. Radiowa Dwójka już dziś świętuje przypadający jutro Międzynarodowy Dzień Jazzu. Startuje dwudniowy festiwal, m.in. w studiu koncertowym imienia Lutosławskiego. Odbędą się 4 premierowe koncerty. Pierwszy o 18:00 rozpocznie duet Wacław Zimpel i Jakub Ziołek z zaproszonymi muzykami. Zabrzmi w całości muzyka z albumu Zimpel Ziołek. Nagraliśmy te pomysły, puszczając wodze fantazji i nagrywając na bardzo różnych instrumentach wszystko, co nam do głowy przyszło. No i powstał właśnie w ten sposób materiał, który jest bardzo trudno grać live na scenie, ponieważ jest tam bardzo dużo płaszczyzn, których dwie osoby nie są w stanie jednocześnie wykonać. Wystąpimy z zespołem Zimpel, Ziołek and Wrens, który powstał specjalnie właśnie na to wydarzenie. A wiceszef Dwójki Jacek Hewryluk ujawnia, że w drugiej części wystąpi legenda polskiej sceny jazzowej, zespół Łoskot. Ten zespół reaktywował się po 12 latach, to u nas w radiu rejestrują swoją nową płytę i zagrają premierowy zupełnie koncert w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. To ci muzycy, którzy uznawani byli za jedną z najważniejszych polskich jazzowych, improwizowanych formacji ostatnich dekad, postanowili powrócić. Dołączył do nich Macio Moretti na instrumentach perkusyjnych, ale poza tym skład się nie zmienił, czyli Mikołaj Trzaska, Piotr Pawlak i Olo Walicki z nowymi zupełnie pomysłami. A z kolei jutro w Międzynarodowy Dzień Jazzu Marcin Masetti poprowadzi 40-osobowy Big Band Palais Royal. Transmisja wszystkich koncertów na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Niedziela upalna, ale będzie więcej chmur, będzie też przelotnie padać, a lokalnie synoptycy zapowiadają burzę. Termometry pokażą w Gdańsku 23 stopnie, w Warszawie 27, w Krakowie i Wrocławiu 29. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg LK ze stacji przez stację do stacji przez stację. Odjedzie z drogi Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Marian, 1000 złotych taniej. Czyszczenie ekspozycji w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 złotych. Na przykład telewizor Sharp 32 cale za jedyne 750. Samsung Smart TV 43 cale 4K Ultra HD za jedyne 1750. Panasonic Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 złotych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ostatnia niedziela kwietnia, ale w zasadzie majówka już trwa. Paweł Drozd, dzień dobry. Świat z lotu Drozda. Gdziekolwiek Państwo teraz są, nad rzeką, nad jeziorem, w trakcie spaceru, w lesie, na rowerze, w samochodzie czy w domu, proszę korzystać z wolnego czasu. Mam nadzieję, że część tego czasu poświęcą Państwo na słuchanie tego, co w menu mamy dzisiaj do 9:00, a będzie o indyjskich nietykalnych, o Dalitach, skąd bierze się ich nietykalność i jak się współcześnie zmienia. Pieszo przez terytoria palestyńskie, czyli turystyka, o której mało kto wie, a na koniec legendy i podania indiańskie z Ameryki Łacińskiej. Dzień dobry Państwu jeszcze raz i zaczynamy. Ta ville pour traverser les fleuves, aussi les océans, escalader les montagnes à la recherche d'une vie meilleure, à la recherche du bonheur. C'est chaud. Thank you. Tydzień temu pewien kapłan, przełożony jednej z ważnych świątyń hinduistycznych w Indiach, zrobił coś, co nam mogło się wydawać zabawą, ale dla widzów na miejscu było zdarzeniem symbolicznym. Ów kapłan wniósł do świątyni na swoich ramionach jednego z dalitów nietykalnych, a potem razem modlili się wewnątrz świątyni. Razem z nami jest Krzysztof Renik z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia, wieloletni korespondent w Indiach. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wspomniany przeze mnie kapłan zrobił rzecz, która w zasadzie nie powinna się zdarzyć, ale się zdarzyła. To znaczy, ona się powinna zdarzyć po to, by pokazać społeczeństwu indyjskiemu, pokazać wyznawcom hinduizmu, że niedotykalni mają prawo wstępu do świątyń. Ale w tym sensie nie powinna, że nie jest to typowa czynność kapłana hinduistycznego. To prawda, i ten kapłan stanął w opozycji do wielu innych kapłanów, którzy bardzo rygorystycznie przestrzegają zasady, iż niedotykalni, owi dalici, nie mają prawa wstępu do hinduistycznych świątyń. A dlaczego? Właśnie. Nie zrozumiemy sprawy dalitów, inaczej zwanych Harijanami, tak przynajmniej chciał ich nazywać Mahatma Gandhi, który uważał, że to są dzieci Boga, czyli ci najbardziej, ja bym powiedział, tacy ważni w społeczeństwie indyjskim ludzie. Otóż nie zrozumiemy sytuacji dalitów, Harijan, bez wyjaśnienia przynajmniej pokrótce kwestii czystości i nieczystości rytualnej. Otóż w Indiach ta czystość rytualna i nieczystość rytualna ma rzeczywiście ogromne znaczenie i z tego wynika stosunek znacznej części społeczeństwa indyjskiego do owych niedotykalnych. Otóż oni są nieczyści, w związku z tym każde ich wejście do świątyni hinduistycznej wymaga potem rytuałów oczyszczających te świątynie. Ja pamiętam, kiedyś mi opowiadał jeden z wybitnych badaczy indologów o swojej sytuacji. On przecież był poza systemem niedotykalny, dotykalny, poza systemem kastowo-warnowym Indii, a jednak też go spotkała przykra niespodzianka. Otóż jako wybitny indolog chciał uczestniczyć w jakichś rytuałach w jednej z hinduistycznych świątyń. Bramini, czyli ta najwyższa warstwa społeczna, kapłani staroindyjscy, zaczęli się zastanawiać, czy może wejść, czy nie może. On deklarował, że jako znawca sanskrytu, jako znawca wielu obrzędów indyjskich, podda się wszystkim rytuałom oczyszczającym, by wejść do tej świątyni. Werdykt owych kapłanów był jednak dramatyczny. Mianowicie oni powiedzieli nie. Te rytuały niczego nie zmienią. Możemy cię zaprosić do świątyni, możesz wejść, ale potem musisz opłacić rytuały oczyszczające te świątynie po twojej obecności. I to jest właśnie przykład znaczenia owej rytualnej czystości i nieczystości. Ja mówiąc to wszystko, oczywiście nie chcę w żaden sposób usprawiedliwiać losu tych ludzi w Indiach. Oni są gnębieni, bo dalit to znaczy uciskany, gnębiony, uciemiężony. Oni nie mają wszystkich praw obywatelskich, przynajmniej w praktyce nie mają tych praw. Bo pamiętajmy, że Konstytucja Indyjska w roku 1950 właściwie zniosła te podziały. Niedotykalni mają równe prawa w tej chwili, zresztą i o tym myślę, że powiemy, mają czasami prawa, które irytują z kolei tych członków wyższych warstw społecznych, czyli tych, którzy się wywodzą z kasty bramińskiej, czy z warnych kszatriów, wajsiów, śudrów. Ale w każdym razie w życiu codziennym owi dalici są rzeczywiście gnębieni, dlatego ten gest owego kapłana hinduistycznego, o którym powiedziałeś, wniesienie dalita do świątyni, no jest bardzo znaczący, bardzo symboliczny, ale ja wcale nie jestem przekonany, czy znajdzie wielu naśladowców, ponieważ system ów kastowy, a dalici paradoksalnie należą do tego systemu kastowego, mimo że są poza tym systemem teoretycznie, bo przecież są te cztery warny, czyli bramini, kszatriowie, wajsiowie, śudrowie, a oni są jakby poza systemem. Są poza systemem kastowym, a jednocześnie w nim są, a poza tym system kastowy nie istnieje, ale istnieje. To prawda i to są te właśnie gigantyczne paradoksy tego gigantycznego kraju, jakim są Indie. Ponad miliard ludzi. Trudno, żeby to wszystko uległo gwałtownej przemianie w wyniku modernizacji, bo pamiętajmy, że system kastowy, kwestia niedotykalności, to są stulecia, żeby nie powiedzieć tysiąclecia historii Indii. Dalici wywodzą się ze społeczności autochtonicznych Indii. Ich przodkowie byli pierwotnymi mieszkańcami subkontynentu indyjskiego. Znowu nie zrozumiemy sytuacji dalitów bez informacji, choćby skrótowej, o tym, iż dzieje subkontynentu indyjskiego to dzieje inwazji indoeuropejskich Aryów, którzy wędrowali z zachodu i północy i wypierali coraz dalej na południe ludy autochtoniczne, ludy wywodzące się z społeczności drawidyjskich, ze społeczności australoazjatyckich. Ja, robiąc swoje badania wiele lat temu nad teatrem indyjskim w południowych Indiach, zaobserwowałem na przykład pewną prawidłowość. Są rozmaite świątynie rozmaitych warstw społecznych. Do świątyni bramińskiej nie wejdzie człowiek o bardzo ciemnej skórze i okręconych włosach, bo to jest świadectwo tego, że on się wywodzi ze społeczności drawidyjskiej. Czyli po wyglądzie rozpoznają. To nie jest tak, że patrzą w paszport przed wejściem do świątyni. Nawet to nie muszą patrzeć w paszport. To wystarczy spojrzeć. Jeżeli byś spojrzał na widownię teatru Kudiyattam, sanskryckiego teatru staroindyjskiego, który jest do tej pory pokazywany w Kerali, to byś zobaczył, że na widowni siedzą Indoeuropejczycy, ludzie, których możemy porównać do naszych dawnych Sarmatów. Ale jeżeli byś poszedł na widownię widowiska obrzędowego, czy tej grupy widowisk obrzędowych wywodzących się z tradycji drawidyjskiej, to tam już nie zobaczymy żadnego Sarmaty. Tam będą ludzie właśnie o ciemnej skórze, o kręconych włosach. I te widowiska odgrywane, czy pokazywane, czy sprawowane są w konkretnych świątyniach, do których chodzą tylko te grupy ludzi, do których ta świątynia należy. Bo ci ludzie muszą jakoś funkcjonować, mają swoje świątynie, bo są hinduistami w większości. Tak, oczywiście. W związku z tym jakoś te rytuały swoje muszą, czy religię, tak, sprawować. Jakoś realizować, ale oczywiście na zasadzie pewnego podziału. My tu, wy tam. Tak jest, dokładnie tak, bo to jest to społeczeństwo, które jest jakby poszufladkowane. Z pewnego punktu widzenia w tak wieloetnicznym, ja bym powiedział obyczajowym, wielokulturowym środowisku, to jeżeli to nie jest czymś, co upokarza innego człowieka, to może być nawet korzystne. Bo ten system kastowy w tej swojej takiej niezdegenerowanej formie powodował, że ludzie o innej tradycji, o innej kulturze, o innej obyczajowości jakby nie wchodzili sobie w drogę. I to był sposób na zachowanie jakiegoś ładu społecznego. Nie było konfliktów. Czy nie było, ale w każdym razie to zapewniało jakiś ład społeczny. Natomiast mieszanie się tego wszystkiego może doprowadzić do wybuchu. Z tym, że ten system kastowo-warnowy, bo tak powinniśmy właściwie mówić, ten system warnowo-kastowy uległ pewnej degeneracji i stał się mechanizmem wykorzystywania przez tych, którzy są na wysokich szczeblach drabiny społecznej, tych, którzy znaleźli się na tych najniższych szczeblach. Na zasadzie powiedzenia, że władza degeneruje. Władza degeneruje, wysoki status społeczny degeneruje, a ci tych najniższych szczeblach drabiny społecznej są po prostu ludźmi, którzy mają być swoistymi niewolnikami. I o Dalitach, a o nich przecież zaczęliśmy mówić, o Dalitach bardzo często w Indiach się mówi, no to są tacy współcześni niewolnicy. I jeszcze dodajmy do tego taki drobny fakt, że Dalitów w Indiach jest jakieś 200 milionów plus. Tak. Także to jest zauważalna grupa. Ja jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o wszelkie liczby podawane na temat Indii, bo statystyki indyjskie są dość, ja bym powiedział, elastyczne. ले चल किनारे मेरे की भैया क्यों ma tapite, doros duniya, kya bhala sambhale sara sare chhod jana. Kuch koliya tab sufi bande ne piche oma jalani o das piya tere piche gaya jalani o das piya tere piche gaya Państwa i moim gościem jest Krzysztof Renik, a rozmawiamy o zawiłościach społecznych i religijnych we współczesnych Indiach, w których kilka dni temu skazano pewnego guru. Zarzuty były bardzo poważne, chodziło o gwałt. Guru Asram Bapu ma 77 lat i jak się wydaje ma również miliony wyznawców. Są doniesienia, że w spotkaniach z tym guru brał nawet swego czasu udział obecny premier Indii Narendra Modi. I to nie jest jedyny guru, który w Indiach może pochwalić się gigantyczną popularnością. I wyrokiem sądu. I wyrokiem sądu również, w zeszłym roku chociażby. Czy to jest zjawisko nowe, to znaczy to, że są guru, są postacie, właśnie coś pomiędzy celebrytą a postacią religijną. Czy to jest nowe zjawisko, czy to jest typowe zjawisko od setek lat w Indiach? Mnie się wydaje, że rola guru, rola tych nauczycieli religijnych zawsze była ogromnie ważna w Indiach. Powstawały aśramy, które skupiały się, czyli te ośrodki takie, ja bym powiedział, medytacyjno-klasztorne, które skupiały się wokół poszczególnych guru. No i bardzo często ci guru rzeczywiście poza funkcjami ściśle religijnymi stawali się takimi celebrytami. My dzisiaj ich nazywamy celebrytami, to byli święci mężowie. Co taki guru robi lege artis? Teoretycznie co guru powinien taki idealny robić? No, przede czym się zajmuje? Przede wszystkim korzenie, że tak powiem, postaci guru wynikają z tego, że on przez wiele lat medytował. Medytował, wędrował przez Indie, najczęściej wzdłuż Gangesu, bo są znane takie długie pielgrzymki owych sadhusów, bo początkowo guru powinien być sadhusem. Powinien medytować w Himalajach, czyli sadhu i guru to jest coś podobnego, ale status ale jeszcze jest nie inny. Do końca, ale jeszcze nie do końca, bo sadhusów, tych owych sadhu, świętych mężów jest bardzo wielu i oni lato spędzają w Himalajach. Ja pamiętam taki region w jednym ze stanów himalajskich, w Uttarakhandzie, w okolicach świątyni w Gangotri jest lodowiec o tej samej nazwie Gangotri i nad czołem tego lodowca są przepiękne łąki o nazwie Topowan. I na tym Topowanie znajdują się takie schroniska, chatki kamienne owych sadhusów. Pustelnie. Taki rodzaj pustelni, w których ci sadhusi spędzają późną wiosnę, lato i wczesną jesień. A potem powinni ruszać w dół i z biegiem Gangesu wędrować do ujścia Gangesu w rejon miasta Kalkuty, Kolkaty obecnie nazywanej. I tam, w tym miejscu, gdzie Ganges dotyka oceanu, tam również sprawować swoje medytacyjne praktyki. W związku z tym są takimi mężami, którzy jakby zasługują na szacunek ze względu na swe oddanie się sprawom religii, sprawom ducha. Wielu z nich, uzyskując dzięki medytacji rozmaite sprawności, joga sprzyja rozwojowi zarówno zdolności duchowych, jak i fizycznych, zaczyna być kimś w rodzaju takich wędrownych nauczycieli, a jeżeli są mocno przekonujący, no to gromadzą wokół siebie coraz większą liczbę ludzi, aż wreszcie zakładają właśnie ów ashram. Ashram, do którego ludzie pielgrzymują po radę, po naukę, po dotknięcie ręką guru swojej głowy, a samemu dotykają stopy guru, bo to ma zapewnić im duchowy rozwój, ma im zapewnić również doczesną szczęśliwość. Czy taki guru naucza, czy głównie jego czynność polega na tym, że jest? Czasami naucza, ale bardzo istotne jest to, że jest. Ta sama obecność guru jest jest czymś szalenie istotnym. I oczywiście wokół tych aśramów powstaje cały przemysł, który znowu, tak jak w poprzedniej części naszej rozmowy mówiłem, pewne zjawiska indyjskie nie są czymś wyjątkowo indyjskim, tylko są elementem uniwersalnym. Otóż wokół ośrodków kultu, a takim ośrodkiem kultu staje się aśram, powstaje cały przemysł, czy to dewocjonaliów, hotele, pamiątki, jadłodajnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Powiedzieliśmy, władza degeneruje, również władza religijna potrafi degenerować. W związku z tym, jeżeli ten guru zaczyna wykraczać poza te swoje dotychczasowe osiągnięcia duchowo-fizyczne, tylko po prostu zaczyna chcieć być coraz bogatszym człowiekiem. Wchodzi w biznes, w politykę czasem? Wchodzi w biznes, w politykę. Przecież był taki guru parę lat temu, który rozpoczął walkę z korupcją w Indiach, tak? I jego zwolennicy gromadzili się w centrum Delhi. To były tysiące ludzi rozpędzane potem przez policję, bo rząd indyjski do owych guru celebrytów ma stosunek dość ambiwalentny. To znaczy z jednej strony obawia się tych wyznawców owych... Bo są liczone w milionach. Bo to są miliony ludzi i to są głosy również, to są elektorzy. W związku z tym trudno tych ludzi ignorować. Z drugiej strony ci guru zaczynają mieć taką władzę i taką moc nad społecznością, która jest jakby zwolennikami tego guru, że stają się poważnym zagrożeniem dla jakiegoś ładu społecznego. Ja pamiętam sytuację z jednym z aśramów, to był jak forteca, który z trudem był zdobywany przez siły policyjne. A tam dochodziło właśnie już do pewnych dewiacji, do takich typowo sekciarskich zjawisk, łącznie no właśnie z aktami jakimiś seksualnymi, niedozwolonymi. A z punktu widzenia tradycji hinduistycznych to właśnie te aśramy tworzone przez jednego czy drugiego guru, one się wpisują w pewną normalność, czy wykraczają? No one się wpisują jednak w pewną normalność, ponieważ musimy tutaj przede wszystkim sobie powiedzieć, że hinduizm nie ma takiej jednolitej struktury hierarchicznej, prawda? No nie ma hinduskiego papieża, nie ma wierzchnika, nie ma jakichś kongregacji, które ustalają zasady, wedle jakich te aśramy mają funkcjonować, czy ci guru mają funkcjonować. Oczywiście jest czterech Shankaracharyów, to są tacy najwyżsi dostojnicy w ramach hinduizmu, tylko że hinduizm jest tak synkretyczny, że tych gałęzi hinduizmu jest bardzo wiele. W związku z tym tak naprawdę nie ma jednej władzy. I to powoduje, że guru zakładający taki czy inny aśram właściwie zyskuje nad swymi zwolennikami niemal władzę absolutną. To są zwolennicy czy fanatycy już? No ja boję się używać w przypadku ludzi wyznających jakiś tam system religijny, taki czy inny, miana fanatycy. Bo... Ale między wyznawcą a fanatykiem granica wcale nie jest taka daleka. No nie jest taka daleka, ale to są wyznawcy, może czasami rzeczywiście reagujący z fanatyzmem. No wychodzą na ulicę, walczą z policją, no, tak, blokują. No tak, tylko że oni są przekonani o tym, że ten ich guru ma absolutną rację. No i czy to jest fanatyzm? No właśnie, czy to jest fanatyzm, czy nie, ja bym nie chciał tutaj wyrokować. Mhm. Natomiast z całą pewnością są to ludzie, dla których aśram jest jakimś ośrodkiem bardzo istotnym w ich życiu. Oni do tego aśramu pielgrzymują, tam się spotykają, potem idą w świat, głoszą chwałę swojego guru i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym trudno jest o tym wszystkim mówić z perspektywy naszej europejskiej, kiedy my właściwie jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego hierarchicznego porządku, jeżeli chodzi o systemy religijne. Trochę mi przypomina ta sytuacja z guru indyjskimi, to co się dzieje czasami w Afryce i chodzi mi o tych takich kaznodziejów z mega kościołów, którzy potrafią porwać tłumy i po kilkunastu latach potrafią spod kościoła, gdzie właśnie wygłosili płomienne przemówienie, odjechać bardzo drogim samochodem. No jest jakaś zbieżność tego typu działań, tylko że ja myślę, że to jest zbieżność wynikająca właśnie z owych uniwersalnych zasad kierujących pewnymi fascynacjami o charakterze religijnym. Oddanie sprawom religijnym, przynajmniej w Indiach, jest zawsze i zawsze było ogromne. W Indiach nie budziło zaskoczenia to, że ktoś jest innej tradycji religijnej, że ktoś jest chrześcijaninem, ktoś jest wyznawcą islamu. To nie budziło zaskoczenia, to nie budziło wątpliwości. Natomiast jeżeli się rozmawia w Indiach o sprawach ducha i wiary i ktoś się deklaruje jako kompletny ateista, człowiek to jest dziwny, kompletnie niewierzący, to budzi zaskoczenie, budzi zdziwienie. Ja miałem takiego przyjaciela, on już nie żyje, mnicha buddyjskiego z kolei, z którym przez jakiś długi czas, bo my się znaliśmy przez wiele, wiele lat, nie rozmawiałem w ogóle o sprawach światopoglądowych. I on właściwie nie wiedział, czy ja jestem chrześcijaninem, czy ja nie jestem chrześcijaninem. I to go męczyło. W momencie, kiedy ja już zdeklarowałem się, tak, jestem katolikiem, wtedy te nasze relacje jeszcze bardziej się zacieśniły. I on nigdy nie próbował mnie, że tak powiem, kierować w stronę buddyzmu. Bo on uznał, że tak, ja mam swój system religijny, jestem wyznawcą tego systemu religijnego i nie ma powodu prowadzić działalności misyjnej. Natomiast w stosunku do człowieka niewierzącego, czy człowieka zagubionego w sensie światopoglądowym, a za takiego on by uważał ateistę z całą pewnością, on by taką działalność misyjną prowadził. I to poczucie, że człowiek nie jest w stanie i nie może i nie powinien funkcjonować w życiu tym doczesnym bez jakiejś wizji transcendentnej, bez jakiegoś życia duchowego, jest w Indiach w dalszym ciągu, mimo postępującej modernizacji i tych wszystkich rzeczy, o których dobrze wiemy, ono jest bardzo silne nadal, to poczucie właśnie. Bardzo dziękuję. Krzysztof Renik z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia, wieloletni korespondent w Indiach. Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem jest teraz Łukasz Supergan. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. W zeszłym roku rozmawialiśmy o twoim przejściu głównego izraelskiego szlaku narodowego. To było 1000 kilometrów i już wtedy mówiłeś, że chciałbyś uzupełnić ten szlak, to przejście częścią, która po drugiej stronie muru się znajduje, częścią palestyńską. No i plan zrealizowany. Tak, udało mi się to zrobić w tym roku, tej zimy. Dokładnie rok po tym, jak przeszedłem Izrael. Dla mnie jakby zaskoczeniem był fakt, że w tak w sumie trudnym miejscu ktokolwiek był w stanie wymyślić szlak turystyczny. Dlatego, że i po stronie izraelskiej, i po stronie palestyńskiej wędrowałem szlakami, które są oznakowane, po których istnieją lepsze lub gorsze, ale przewodniki. Infrastruktura turystyczna w tym zakresie jest. Tak, i nawet istnieje możliwość wynajęcia przewodnika, zwłaszcza po tej palestyńskiej stronie, czy zatrzymania się u palestyńskiej rodziny. Szlaki się różnią bardzo znacząco. No, terytoria palestyńskie są dużo mniejsze niż ta izraelska część, więc zamiast 1000 kilometrów mamy około 400. Krajobrazy są może trochę mniej zróżnicowane, bo wędrujemy przez znacznie mniejszy obszar, ale i tak wędrujemy przez pustynie, przez miasta, przez małe wsie, przez klasztory. Oglądamy miejsca ważne dla Żydów, chrześcijan i muzułmanów. I oglądamy terytoria palestyńskie kompletnie od środka. Ta ziemia, która obrosła trochę mitami, jest uważana za taką ziemię konfliktową. Jest ziemią, do której możemy spokojnie wjechać i, co ciekawe, zupełnie bezpiecznie przejść ją na piechotę w całości. I jeszcze ciekawie wyjechać. Wyjazd jest rzeczywiście ciekawszy, bo rzeczywiście wyjazd z terytoriów palestyńskich jest tą trudniejszą połową zadania, ale mimo wszystko jakby dla turystów, dla kogoś posługującego się zagranicznym paszportem, nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście zdarzały się momenty, w których przekraczałem ten mur separacji. Nie jest to zbyt wesoła rzecz, kiedy widzi się Palestyńczyków próbujących udać się na przykład do pracy na izraelską stronę. Trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której codziennie tysiące ludzi, głównie są to mężczyźni, muszą przekraczać tą granicę, przy czym każdy z nich właściwie bez żadnego powodu może zostać cofnięty. Ale to jest, można powiedzieć, rzecz, która zdarza się im, nie zdarzy się turystom, co nie oznacza, że obserwowanie tego jest łatwe. Jakby posłuchanie historii opowiadanych przez Palestyńczyków bywa trudne, tak samo jak trudne bywa czasami słuchanie historii po drugiej izraelskiej stronie. Ten wcześniejszy szlak, czyli szlak izraelski, to jest szlak dosyć popularny i znany w Izraelu, uczęszczany. A jak jest z tą częścią palestyńską? Byłeś sam na szlaku, czy jednak są ludzie? W zasadzie byłem sam. Dla mnie było zaskakujące to, że w zeszłym roku po stronie izraelskiej nie spotkałem prawie żadnych cudzoziemców. Sami Izraelczycy, z którymi wędrowałem przez izraelski szlak narodowy, byli zaskoczeni, kiedy spotykali cudzoziemca, zwłaszcza Polaka. W ciągu 60 dni na tym szlaku spotkałem może 4 lub 5 ludzi z zagranicy, chyba byli to głównie Niemcy, i nikogo narodowości polskiej. Co nie oznacza, że Polacy tam nie chodzą. Chodzą, ale na tyle rzadko, że kompletnie ich nie spotkałem. Ale teraz mówisz o Izraelu. Ale teraz mówię o izraelskiej części. I wiem, że Polacy też tam chodzą na niektórych odcinkach. Znam nie osobiście, ale znam Polkę, która samotnie przeszła ten szlak w drugą stronę niż ja. Natomiast kiedy przechodzi się na stronę palestyńską, dużo się zmienia. Mimo że szlak jest krótszy, mimo że istnieją mapy i przewodniki po tym szlaku, nie spotyka się właściwie nikogo, praktycznie żadnych turystów. Nie wiem, jakim cudem gdzieś w połowie, w okolicach Jerycha, w połowie tego szlaku zobaczyłem młodych Żydów idących ewidentnie na jakąś wycieczkę, co było dosyć zagadkowe i przez chwilę zastanawiałem się, czy oni rzeczywiście mają prawo tam przebywać. Ale a czy byli wyposażeni tak, oprócz plecaków również w broń długą? Niedługą, ale krótką. Każda wycieczka izraelska szkolna, co zaobserwowałem z takim trochę zdziwieniem, trochę uśmiechem, ale gorzkim uśmiechem, ma ochroniarza, który nosi przy sobie pistolet. To czy tam na terytoriach palestyńskich go nosił, tego nie jestem pewien. Ale poza jakąś jedną krótką wycieczką i poza może dwiema osobami, których spotykałem w miastach, na szlaku byłem kompletnie sam. Do tego stopnia, że nawet kiedy napotkani Palestyńczycy, z którymi rozmawiałem, byli bardzo zdziwieni, widząc obcego i zastanawiają się, co ja tutaj robię. Kiedy pokazywałem im znaki, bo jest to szlak znakowany, nie bardzo wiedzieli, do czego te znaki służą. Czyli sami nie wiedzieli, co mają obok. Co mają obok, tuż obok swojego domu. Ale zdarzały się też osoby, które ten szlak może nieświetnie, ale znały, kojarzyły przynajmniej jego nazwę, szlak Abrahama. Tak on jest znany. Przy czym to jest tylko część tego szlaku, bo szlak Abrahama jest znacznie dłuższy. Może powinien być. Żeby państwo też mieli świadomość, czym jest ten szlak. Jakby biblijna historia Abrahama jest znana i wśród chrześcijan, Żydów i muzułmanów. I mówi ona, tak jak w Starym Testamencie, że za wezwaniem Boga Abraham wyruszył z miasta Ur, które teraz jest górą ruin, gdzieś na południu Iraku. I idąc przez cały Irak dotarł do Turcji, ale tam zawrócił i przez Syrię, Liban, obecną Palestynę, Izrael dotarł aż do Egiptu, a potem wrócił na teren obecnej pustyni izraelskiej. I wykonanie takiego wielkiego półkola, takiego dziwnego, wykrzywionego łuku, to jest jednak kilka tysięcy kilometrów. Musiało mu to zająć całe lata, jeżeli ta historia jest prawdziwa. I ideą ludzi żyjących na Bliskim Wschodzie jest to, aby stworzyć właśnie szlak Abrahama, który obrazuje całą tą wędrówkę. Przy czym oczywiście trudno teraz wyobrazić sobie sytuację, w której mamy szlak prowadzący przez Irak albo przez Syrię. Dlatego to, co stworzono, to są zaledwie fragmenty tego szlaku. Takie bardzo niewielkie prowadzą w południowo-wschodniej Turcji. Bardzo skromne prowadzą gdzieś na pustyni izraelskiej. To są zaledwie takie króciutkie odcinki. I najdłuższy, nieprzerywany fragment szlaku Abrahama prowadzi właśnie przez terytoria palestyńskie. Najdłuższy oznacza to w tej chwili około 400 kilometrów. Przechodzi się nim całe terytoria palestyńskie, ale przechodzi się je dosyć mocnym zygzakiem, bo one 400 kilometrów wzdłuż nie mają. Więc wędruje się przez wszystkie możliwe krajobrazy terytoriów. Taki był zresztą pomysł, żeby przecinał wiele historycznych miejsc. Kilka znanych miast typu Jerycho, Betlejem, Hebron czy Dżenin. Nie dociera do Jerozolimy, ale omija ją dosyć szerokim łukiem. No i daje tak naprawdę ogląd całej ziemi palestyńskiej. Mieszkałeś między innymi w domach palestyńskich. To wyglądało tak, że przychodziłeś wieczorem, czy przed zmierzchem, czy po zmierzchu i pukałeś i prosiłeś? Czy to było jakoś ustalone wcześniej? To był przypadek, czy plan? I przypadek, i plan. Zdarzało mi się, że wcześniej spotykałem się z Palestyńczykami, którzy przyjmowali mnie u siebie. Co jest ciekawe, mówienie, że idzie się szlakiem, i to zorganizowanym, znakowanym szlakiem przez terytoria palestyńskie, brzmi abstrakcyjnie. Ale jakkolwiek może dziwnie to brzmieć, jest to szlak, który jest w pewien sposób zorganizowany. Wchodząc na przykład stronę internetową tego szlaku, znajdą Państwo adresy i telefony do ludzi mieszkających wzdłuż szlaku i prowadzących pensjonaty. Pensjonat to dużo powiedziane, jest to zazwyczaj jedno piętro w po prostu prywatnym domu, więc rzecz sprowadza się do tego, że mieszkamy i jemy kolację z rodziną palestyńską, która nas przyjmuje. Zdarzyło się też tak, że spotykałem taką rodzinę, anonsując się wcześniej, ale również tak, że gdzieś idąc w deszczu dotarłem do miasta, przygarnął mnie, dobrze to pamiętam, miejscowy sprzedawca AGD, który zamknął mnie w swoim małym sklepiku, napoił herbatą. A potem zaczął wyzwaniać po znajomych, gdzie by tutaj można przenocować takiego zagubionego Polaka. No i któryś z nich wskazał mu zupełnie nieznany dom gościnny. I dopiero będąc tam na miejscu w tym domu gościnnym, dowiedzieliśmy się, no tak, oczywiście, przecież powinniście tu przyjść od początku. My jesteśmy pensjonatem obsługującym ten szlak. Więc znowu takie dziwne zestawienie. Terytoria palestyńskie, ziemia okupowana według prawa międzynarodowego, a jednocześnie szlak, po którym można iść, i to iść zupełnie bezpiecznie, swobodnie i w pewien sposób nawet tak na lekko, bo jest to szlak zorganizowany. Gdyby się uprzeć, mógłbym nie brać namiotu i śpiwora, tylko wędrować pomiędzy ludźmi. Łukasz Supergan był z nami, który wrócił nie tak dawno ze szlaku, wędrując po Palestynie. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki wielkie. שלום, תנו לצה"ל לנצח, עם חזק עושה שלום, תנו לצה"ל לכסח, אין שלום עם ערבים, אל תיתנו להם רובים, חמי זה אחי, אחי, גיוס לכולם, תור לכולם, אין שום ייאוש בעולם, יהיה, יש אז כאן, הנחמן מאומן, no fear, משיח בעיר, אין ערבים, אין פיגועים, בג"ץ מסכן יהודים, העם עם הגולן, העם עם הטרנספר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו קנאים לך ימותו הקנאים כמה רוע, כמה רוע, רוע אפשר לבלוע, אפשר לבלוע, לוע אבא תרחם, אבא תרחם קוראים לי נחמן ואני מגם, מגם גיים כמה רוע, כמה רוע, רוע אפשר לבלוע, אפשר לבלוע, לוע אבא תרחם, אבא תרחם ברוך השם, אני נושם ולחם מדינת הלכה, הלכה המדינה משנולד הרוויח, יחי המלך המשיח יש לי ביטחון בשלום של שרון חברון מאז ולתמיד ומי שלא נולד יציב חברון אבות שלום, תצפר כהנא צדק סימנן משקר צריך מנהיג חזק סימן על השלום, תודה על הביטחון אין לנו ילדים למלחמות מיותרות השמאל עוזר לערבים וטוב ליהודים פושעי אוסלו לדין אנחנו כאן הם שם, אחים לא מבקרים עקירת יישובים, מפלגת את העם מוות לבוגרים, תנו לחיות לחיות מוות לערכים הרי אני מגם, מגם גיים קמרו, קמרו, ארוע אפשר לבנוע, אפשר לבנוע, לא אבטר לכם, אבטר לכם ברוך השם, אני נושם, ננחם קמרו, קמרו, ארוע אפשר לבנוע, אפשר לבנוע, לא אבטר לכם, אבטר לכם קוראים לי נחמם, אני מגם, מגם גיים קמרו, קמרו, ארוע אפשר לבנוע, אפשר לבנוע, לא אבטר לכם, אבטר לכם ברוך השם, אני נושם, ננחם להדביר, להסביר, עונש מוות, no fear להשמיד, להכחיד, למגר, לבאר הכל בגללך חבר Były Indie, była Palestyna, teraz Peru. Mirosław Reiter jest naukowcem, który kilkanaście lat temu rozpoczął regularne wyjazdy do tego kraju, by ostatecznie w Peru zamieszkać. Podczas swojej pracy dokumentuje i bada życie wybranych plemion peruwiańskich, m.in. Indian Quechua. Opowieści Mirosława Reitera można było posłuchać i w ostatnim czasie podczas festiwali i spotkań podróżniczych. Był też jednym z prelegentów w trakcie ostatnich kolosów w Gdyni i właśnie wtedy mieliśmy okazję rozmawiać. Ponieważ Mirosław jest językoznawcą, zapytałem go, na ile jego badania w Peru dotyczą kwestii języka. Jako językoznawca przede wszystkim pracuję nad porównywaniem języków, zapożyczeniami, które są między tymi językami, bo trzeba wiedzieć, że w Peru oprócz języków górskich, to są języki Quechua, które dzielą się na 16 dialektów, plus języki Aymara, które dzielą się na 3 dialekty, jest 14 rodzin językowych języków z dżungli. Razem w sumie 104 języki, więc ja mam takie obserwacje właśnie na zapożyczenia między językami górskimi, językami Quechua, a językami dżungli amazońskiej, dlatego że przez te tysiące lat były kontakty handlowe głównie, wymiany i tak dalej, więc można zaobserwować bardzo ciekawe wnioski. W jakiej kondycji są te języki? Mówię o tych językach małych społeczności. Małe języki powoli odzyskują. Są społeczności, które trudno będzie uratować, ale językoznawcy uważają, że zawsze można uratować. Ludzie jakby szukają tej swojej tożsamości, kim są, kim byli ich przodkowie i nawet jeśli oni utracili ten swój język, to dzieci, wnuki uczą się od starszych właśnie tych języków, żeby zapamiętać. Chcą się uczyć? Chcą się uczyć. Chcą się. Te większe społeczności, które liczą 10 tysięcy, 5 tysięcy, 20, 40 tysięcy mieszkańców, cały czas używają swojego języka od dziecka. Hiszpańskiego uczą się tak naprawdę w szkole, dlatego że szkoły w tych wszystkich społecznościach indiańskich są dwujęzyczne, czyli hiszpański i lokalny język. Ministerstwo Edukacji kładzie bardzo duży nacisk na produkcję materiałów edukacyjnych właśnie w tych innych językach i w ciągu ostatnich 12 lat zaobserwowałem bardzo duże, wyraźne zmiany w produkcji podręczników dwujęzycznych. Także języki są na dobrej drodze do powrotu do swojej świetności. Ludzie przez wiele lat dyskryminacji, która miała miejsce w Peru, okresy niewolnictwa nawet tych Indian, ludzie odchodzili od swojego języka, żeby nie być prześladowanymi lub dyskryminowanymi. Ale obecnie ta różnorodność kulturowa, jest nacisk bardzo duży kładziony właśnie na promocję tej różnorodności kulturowej, więc ludzie wracają do tych swoich własnych języków i z dumą się przyznają do swojego pochodzenia etnicznego. Podczas kolosów na prezentacji mówiłeś o jednej konkretnej grupie etnicznej, czy narodzie, jeżeli tak można nazwać, którzy to ludzie mają ciekawą mitologię, szczególnie jeden z tych mitów, takich mitów założycielskich brzmi dosyć charakterystycznie. Chodzi o mit Kumankaya, Indianie z plemienia Shipibo. Oni według znalezisk archeologicznych to miejsce zamieszkują od co najmniej 5000 lat i nad górną Ukajali, niedaleko jeziora Kumankaya, była wioska właśnie tych Indian Shipibo, którą oni uważają za miejsce ich pochodzenia. To jest miejsce, które jakby zostało im nadane przez Boga i oni stamtąd rozeszli się wzdłuż rzeki Ukajali jako główna arteria komunikacyjna. No i pewnego dnia zauważyli, że ryby, które pływały w sadzawce niedaleko wioski, jadły owoce, które spadały z drzew, które rosło nad tą sadzawką, nad tym jeziorkiem i zauważyli, że ryby po zjedzeniu owoców z tego drzewa zaczynają latać. Wobec tego pomyśleli sobie, że może my też moglibyśmy polecieć do nieba, żeby podziękować Bogu, żeby pokłonić się Bogu. Wobec tego wzięli liście tego drzewa, wycisnęli z nich sok i następnie rozlali ten sok w różnych miejscach swojej wioski, w domach, na ścieżkach, licząc na to, że wzniosą się w niebo. No i poszli spać i cała wioska w tym momencie jakby oderwała się od ziemi, zostawiając wielką dziurę w ziemi. Obecnie jest to jezioro właśnie Kumankaja. Po jakimś czasie ten eliksir stracił swoją moc i cała wioska z impetem spadła w dole rzeki Ukajali, tworząc górę Kanchawaya. No i ta góra do dzisiaj jest uważana jedną z bardzo świętych gór. Mieszkańcy cały czas mieszkają wokół tej góry. No i trzy wodospady są związane z mitologią i każdy Indianin stara się chociaż raz w życiu dotrzeć do tych wodospadów i wykąpać się w tym ostatnim wodospadzie. To są wodospady szczególne, ponieważ ich temperatura jest dosyć wysoka. Niedaleko są źródła termiczne i woda jest prawie wrzątek, ma ponad 90 stopni Celsjusza na tych niższych partiach, ale no ten trzeci wodospad jakoś ma inne dojście, ujście wody i tam jest temperatura w okolicach 40 stopni. Taki cieplutki, naprawdę ciepły prysznic. Można tam wejść, wypocząć i naładować się pozytywną energią wody, która tam jest. Czy w trakcie badań w tym rejonie próbowałeś odnaleźć to drzewo, to które jest odpowiedzialne za sztukę latania? Nie staraliśmy się, chociaż wiemy jak ono się nazywa, ale to jest drzewo mityczne, drzewo życia. Wszyscy Indianie w swoich sztukach rysują to drzewo, ale fizycznie to jeszcze nie widzieliśmy tego. Mirosław Reiter, językoznawca i obecnie mieszkaniec Peru. A jeśli będą Państwo w tym kraju, proszę uważniej przyglądać się tamtejszej roślinności. Drzewo latania czeka na odkrycie. La música es el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes. Benvinguts al cor de la terra. He vist el cel cobert de plom. He vist ciutats desaparèixer com la pols. He vist un mur furiós al mar plorar la mare terra. He recollit metralla al cor dels que han fugit des de les portes de l'horror. Falta personas que construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más, que esperen recibir menos y dar más, que digan mejor ahora que mañana. Avui s'obriran totes les portes, tots els camins en un instant, no a la nit al teu davant. Sota la nit, els camins perduts. Pararem el temps, canviarem el rumb. Un crit del vent rebel, benvinguts, salam aleikum. Na tym kończymy dzisiejszy Świat z lotu Drozda. Udanej majówki na świeżym powietrzu i dużo kontaktu z przyrodą Państwu życzę. Paweł Drozd, dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Trójka na 54. festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Dziś na naszej antenie rozgrzewka przed Światowym Dniem Jazzu Polskiego. Po 19 będziemy retransmitować koncert tria Eddie Daniels, Leszek Możdżer, Darek Oleszkiewicz. Trzech wyjątkowych instrumentalistów zaprezentuje fuzję indywidualnych doświadczeń muzycznych. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Na początku musicie się poznać. Zacznij od prostego hej. Hej, Mercedes. No, teraz powiedz, co chcesz zmienić. Głośniej. Ciszej. Cieplej. Jaśniej. Wybierz trasę. Zadzwoń. Kilka dni później pomyślisz, że znacie się od dawna. Ty i pierwszy samochód, z którym możesz rozmawiać. Nowa klasa A. Taka jak ty. Od 976 zł netto miesięcznie. Premiera 12 maja w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy.